HP ProBook z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz tylko 2699 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 13. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek usłyszał zarzut w prokuraturze w Warszawie, nie przyznał się do winy. Katowickie Centrum Onkologii z nowoczesnym sprzętem radiologicznym dzięki pieniądzom z KPO. Donald Trump chce złożyć pozew przeciw BBC za zmanipulowanie jego wypowiedzi. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek wyszedł już z budynku prokuratury regionalnej w Warszawie. Został tam wezwany w sprawie śledztwa dotyczącego umów na usługi detektywistyczne. Czytałem zarzuty generalnie w zakresie to, co państwo publikowaliście. Nie przyznałem się do winy, nie zrobiłem nic, broniłem interesów koncernu. Daniel Obajtek został wezwany na przesłuchanie w sprawie zlecenia przez spółkę usług detektywistycznych w okresie, kiedy kierował koncernem. Według prokuratury działania te mogły służyć inwigilacji polityków opozycji. PiS zorganizował przed siedzibą prokuratury w Warszawie demonstrację w obronie byłego prezesa Orlenu. Parlament Europejski wcześniej uchylił Obajtkowi immunitet, co umożliwiło polskiej prokuraturze prowadzenie postępowania. 6 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, może ubiegać się o częściowe albo całkowite zwolnienie z paktu migracyjnego w przyszłym roku. Wniosek o zwolnienie z relokacji może zostać złożony Komisji Europejskiej jeszcze dziś. Ekspertka do spraw stosunków międzynarodowych przypomina, że Polska ubiega się o wstrzymanie od obowiązków wynikających z paktu z uwagi na przyjęcie dużej grupy uchodźców wojennych z Ukrainy. Profesor Anna Potyrała z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wyjaśnia, że duża skala tego zjawiska oznacza, że Polska wypełniła już obowiązek solidarności w przyjmowaniu uchodźców. Według szacunkowych danych na ten rok nadal przebywa w Polsce ponad 900 tysięcy takich osób, a więc to obciążenie, które na Polskę nałożyła wojna między Rosją a Ukrainą, powoduje, że powinniśmy być zwolnieni i z przyjmowania nowych osób, jak i nie powinniśmy płacić ani w żaden inny sposób okazywać solidarności, bo już tę solidarność ponosimy, obejmując opieką tak dużą rzeszę uchodźców. Chodzi o pulę solidarnościową. Kraje mają solidarnie pomagać tym, które są pod presją migracyjną i przyjmować określoną, wyznaczoną przez Komisję liczbę uciekinierów albo zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Pacjenci Katowickiego Centrum Onkologii mogą już